naturală a petei galbene. Vedixin, pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeuri și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile, mereu nedormită și obosită. Până la urmă, m-a ajutat Climenum. Climenum este un sistem complex cu acțiune continuă timp de 24 de ore. Ingredientele comprimatelor de zi calmează bufeurile, calmează stările de nervozitate, ajută la controlul greutății corporale. În plus, ingredientele comprimatelor de noapte contribuie la un somn liniștit, ajută la menținerea unui aspect tânăr al pielii. Climenum. Cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Noi precizări de la guvernanți despre impozitul pe gospodărie. Șeful fiscului spune că nu are consultanții promiși de ministrul finanțelor, la care ar urma să apeleze fiecare familie care va plăti acest impozit. Este strategia Ministerului de Finanțe, noi decât o aplicăm. Noi la nivelul ANAF-ului nu facem prognoze. Dar știți câte gospodării sunt în România cu aproximații? Gospodăria în momentul de față nu cred că este foarte bine definită. Atenționare de la Direcția de Sănătate Publică Ilfov, apa din 12 localități nu este potabilă. La solicitarea Europa FM, președintele Consiliului Județean Ilfov și ministrul Sănătății au refuzat să fie înregistrați. Este Joia Mare, ziua în care tradițional se vopsesc ouăle de Paște. Potrivit crescătorilor de păsări, românii cumpără în această perioadă aproximativ 180 de milioane de ouă. Preferate sunt cele de găină, în vreme ce ouăle de prepeliță sau de rață sunt mai puțin căutate. Pentru Paște, locurile de cazare au fost rezervate în proporție de 80% în pensiunile și hotelurile din județul Brașov și de pe Valea Prahovei. În Râșnov, Bran, Moieciu și Fundata, proprietarii de pensiuni le-au pregătit turiștilor plimbări cu trăsura și ieșiri la iarbă verde. Prognoza meteo pentru început. Ninge izolat acum în nordul Carpaților Orientali. Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării. Va ploua mai ales după amiază și seara în Maramureș, Crișana, local la munte, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Banat. Pe crestele montane, Lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 23 de grade. În București acum soare și 17 grade. Maxima va fi în jur de 20. Ascultați știrile Europa FM. Noi precizări de la guvernanți despre impozitul pe gospodărie pe care vor să-l introducă în curând. Fiecare familie care va plăti impozitul pe gospodărie va trebui să apeleze la un consultant fiscal. Specialistul va oferi ajutor pentru calcularea veniturilor ce trebuie declarate. De unde vor fi luați specialiștii? Posibil de la ANAF, spunea ieri ministrul finanțelor Viorel Ștefan. Însă, în urmă cu o oră, șeful fiscului a declarat că ANAF are prea puține angajați, așadar nu poate oferi respectivii specialiști. Ciprian Ioana explică. Impozitul pe gospodărie. Iată așadar noua idee a guvernanților, un proiect care ar putea fi implementat chiar de anul viitor. Ce știm până acum? Un grup de persoane, înrudite sau nu, care declară că au un patrimoniu comun, se pot înregistra la fisc pentru a plăti un impozit calculat din media veniturilor pe care le încasează. Din această sumă pot exista și deduceri. Pot fi scăzute, spre exemplu, contribuțiile la sănătate, asigurările medicale sau taxele școlare ale copiilor, acolo unde este cazul. Ministrul de Finanțe spunea ieri că nu e vorba de o povară birocratică, pentru că statul va angaja 35.000 de consultanți fiscali care ne vor ajuta să întocmim dosarul pentru fisc. De unde vor fi luați acești consultanți? Președintele ANAF, Bogdan Stan, a fost întrebat dacă instituția pe care o conduce poate asigura personalul. ANAF are în momentul de față aproximativ 25.000 de angajați, suntem subdimensionați cu 3.000, practic avem alocate 28.000 de posturi. Ar putea inspectorii fiscali să devină consultanți fiscali? Însă, un inspector fiscal nu poate să fie și consultant fiscal, ar fi un conflict de interese conform legii funcționarului public. Dacă se va lua o altă decizie în acest sens, în sensul schimbării cadrului legislativ, rămâne de văzut. În cazul în care se va trece la impozitul pe gospodărie din 2018, veniturile pe anul viitor, spre exemplu, vor trebui declarate până în luna mai a anului 2019. Deocamdată, așa cum spuneam, nu este un proiect final. Guvernanții promit însă un lucru. De la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit scade de la 16 la 10%. Pentru cei cu venituri sub 2000 de lei, cota va fi zero. Atenționare de la Direcția de Sănătate Publică Ilfov, apa din 12 localități nu este potabilă. Într-o adresă trimisă primăriilor, direcția le cere primarilor să-i avertizeze pe locuitori că sunt depășite după caz limitele de amoniu, nitrați ori mangan. Numai că populația din unele localități nu a fost nici acum informată. La solicitarea Europa FM, președintele Consiliului Județean Ilfov și ministrul Sănătății au refuzat să fie înregistrați pe această temă. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În ultima zi a lunii martie, directorul executiv al DSP Ilfov, Dănuț Crăciun, le-a cerut primarilor din 12 localități să anunțe populația să nu bea apă din sistemul centralizat și nici să o folosească la gătit. În adresa trimisă primarilor se menționa că în localitățile Berceni, Bragadiru, Dărăști, 1 decembrie, Cornetu și Pantelimon s-au evidențiat în mod constant depășiri la amoniu. De asemenea, au fost înregistrate depășiri la nitrați în comuna Snagov. În același timp, pe site-ul său, DSP Ilfov a publicat o informare în care arată că și la Germănești sunt depășiri mari la nitriți, iar la Berceni și la Dărăște la mangan. În cel puțin 6 dintre localitățile de mai sus, apa este furnizată de Societatea Apă Canal a Consiliului Județean Ilfov. Președintele Consiliului, Marian Petrache, a refuzat să explice care este situația acum, însă ne-a spus că a discutat cu furnizorul de apă și cu șeful DSP Ilfov, care ar fi luat măsuri, iar calitatea apei s-ar fi îmbunătățit brusc după numai 3 zile. Întrebat cum anume s-ar fi putut elimina chimicalele și metalele din apă de la rețeaua publică atât de repede, Marian Petrache a promis că va reveni cu buletine de analiză recente. La rândul său, primarul comunei Berceni a precizat că habar nu are de avertizarea DSP, deși aceasta a fost emisă încă de acum 2 săptămâni. De asemenea, primarul localității Balotești ne-a declarat că a discutat cu reprezentanții firmei care livrează apa, care i-ar fi spus că adresa DSP este o dezinformare. Niciunul dintre acești oficiali și nici ministrul Sănătății nu au dorit să ne acorde o declarație înregistrată. Ascultați știrile Europa FM. Este Joia Mare, ziua în care tradițional se vopsesc ouăle de Paște. Potrivit crescătorilor de păsări, românii cumpără în această perioadă aproximativ 180 de milioane de ouă. Preferate sunt cele de găină, însă unii români aleg ouăle de gâscă. O ascultăm pe Raluca Hatman. În perioada sărbătorilor pascale se vând cu 50% mai multe ouă decât într-o lună obișnuită, arată datele Uniunii Crescătorilor de Păsări. Românii cumpără ouă atât din magazine, cât și direct de la țărani. Preferate sunt cele de găină, în vreme ce ouăle de prepeliță sau de rață sunt mai puțin căutate. În ultima perioadă, ouăle de gâscă își fac loc pe mesele de sărbătoare. De exemplu, în piețele din Giurgiu sunt puse la vânzare și ouă proaspete de gâscă, o noutate în acest sezon. Sunt mai mari și au coaja mai tare. Sunt însă și mai scumpe decât cele de găină. Un ou de gâscă costă aproximativ 5 lei, comparativ cu 50-60 de bani un ou de găină. Gospodinele care fac turul piețelor și magazinelor zilele acestea nu uită să cumpere și vopsea de ouă, mai ales că, în mod tradițional, ouăle se vopsesc în Joia Mare. La Galați, arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian, a spălat picioarele a 12 copii sărmani, rânduiala amintește de gestul Mântuitorului, care în Joia Mare, înainte de cina cea de taină, a spălat picioarele ucenicilor săi. Arhiepiscopia a pregătit și daruri pascale pentru câteva sute de copii săraci și din județele Galați și Brăila. Ema Turcu transmite. Încins cu un ștergar la brâu, arhiepiscopul Dunării de Jos a spălat picioarele copiilor și apoi l-a sărutat aidoma Mântuitorului Iisus Hristos, care, în joia dinainte să fie răstignit pe cruce, a spălat picioarele celor 12 ucenici ai săi, arătându-le ce înseamnă smerenia și iubirea față de aproape. Copiii care au fost spălați pe picioare de arhiepiscopul Dunării de Jos, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani, provin din familii sărace și din mai multe centre de plasament din Galați, fiind orfani sau abandonați de părinți. După săvârșirea rânduielii, cei 12 copii binecuvântați au primit în dar încălțăminte nouă. În Săptămâna Mare, Arhiepiscopia Dunării de Jos împarte daruri pascale familiilor sărace din Galați și Brăila. 2500 de nevoiași primesc alimente, îmbrăcăminte și obiecte de igienă personală. La Galați și primărie asigură masa de Paști pentru aproximativ 600 de familii sărace. Acestea primesc alimente și dulciuri. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În Banat, dar și în Oltenia, urmează Noaptea Focurilor din Joia Mare, o tradiție ce presupune aprinderea focului la miezul nopții în cimitire. Ne spune mai multe Emanuela Nicolescu. Bătrânele spun că nu aprind focurile în cimitir doar de dragul tradiției. Ele sunt convinse că astfel aduc căldura în sufletele celor dispăruți. Ne gândim că vor veni și ei și s-o răcălză. Focurile în cimitire ard toată noaptea. Venim aici ca să se deschide cerul și ne văd morți.